Na, szélesz anyám, te messzi, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Most reggel is, még most megpakolok ki, hogy hozzá fogok sütni a piskótát. Menjek segíteni valamit? Nem, kikis nem tudok csinálni a tiédet. Hát szedjünk össze a kártet még. Hát jó. Meg én is most följöttem, hogy majd eszek valamit. Aha. Éhes is vagyok most már. Hát. De ha gondolod, elmehetek segíteni ma mi? Nem kell kislányom, nem kell lányom. Tata, Minki, nem? Nem. Szedtem anya egy, mi a csoda vödör, hát a vödörnek legalább egy másfél tenyérnyi nyári őszi rózsát. Tudod, azt a magot, ahogy, hát piszkos mindenféleképp. Szerintem ennyi elég lesz, vagy szedjek még? Nyári őszi rózsa magját? Hát. Hát, így össze. Mondom, hogy annyit szedtem olyan. Tudod, mindegyikben, mindenfelül az összeset egybeszéltem. Hát szép az, mikor minden szín megy. Persze, így van. Mondom, másfél tenyérnyi van. Egy, meg még egy. Abba a nem a legnagyobb fekete vödörben, hanem az a normális 11-2 literes fekete vödörben igen. Van. Majd adok neked is belőlem, ami. Jó. Neked most úgy sincs nyári őszirúsa magod van. Nincsen. Hát azért. Nem is volt nyári őszirúzsám. Akarok. Tudod, hogy teli van a vasrózsám, az, ami olyan érdekes, mi a csoda, teli is teli van virággal. Azt sem tudom, mit csináljak vele. Annyi virágzik, hogy az csak, na. A kis aprók azoknak már nem olyan szép, megfogta valami a virágját, de ennek nagyon szép, tudom, de van belőle 300, de nem is tudom, hogy bírok magot szenni belőle, mikor még totál virág. Hát, nem is csinál magot. Nem visz belőle. Hát, nem csinál magot. Nem tudom, hogy másunk van-e még belőle olyan, vagy valami, hát majd meglátom. Ami előbb kinyit. Hát igen, majd azt próbálom, leveszem azt akkor. Hát jó van, megyek akkor azt akkor egy-kettő tovább, mert azt mondta, hogy máma jó idő van. Hónap lehet, hogy esik, hogy még máma délután lehet, hogy esik, ugye? Más tefejére azt mondja. Mindegy, a káposztát akkor is elbírjunk tenni. Majd nem tudom, hogy máma odaérek, ha odaérek, akkor viszek káposztát is. Vagy küldjek az Attilába káposztát? Ne küldjék, hogy hívják, dolgozzatok. Gondolom. Van még kompótunk, bőszem a kompót. Ja, jó van akkor. Csak dolgozzatok. Te jó ki vagy fáradva, olyan mi a csodás a hangod? Nem biztos? Vagyok. Mert akkor elmegyek, édesanyám. Nem kell, mondom, hogy nem kell, tehát dolgozzatok. Hát dolgozunk. Még jó az idő. Ja, másképpen fihívott a Mónika. Majd a valaki lemondta Sinkovicsba azt a bizottságba, hogy legyen, tudod, ebbe a számlálási bizottságba, és akkor aha. Reggel 6 órákra kell mennem a Sinkovicsba. Tudod, oda? Tudod, hogy van a Sinkovics József iskola, ahol az öcsém is járt. Tudom. Na, oda kell lemenni reggel 6-ra. Hát most akkor. Te elvállaltad volna, vagy nem? Hát, vállal, de... Hát azért mondom. Jó jön az, ahogy hívják, kis pénz. Hát... Ha másnak nem odaadom az Attilának, hogy segít most dolgozni, mi? Hát. Segbe szűrek is a szíved. Én dolgozok, a szűr kapja, ha? De ő is dolgozik, na. Mindenbe segít. Ha segít, akkor jó. Mindenbe segít. Az jó. Káposztát még majd elteszünk estére, vagy este felé délután, amikor rosszabb idő lesz. Most még jó idő van, hagyj pakoljunk le, ugye? Hát igen. Hát. Majd a céklábú is viszek mindenből, jó? Elfelejtettem mondani, hogy kérdezz már meg a vécőt, hogyha főszedem a kaprot, mert ugye van elég szép nagy kaprok néhun. Hát de lefagy... már nem, te beszélsz vele. Máma már én, de hogy most azt lefagyasztom, jó lesz-e a Jancsinak, mert a Jancsi szereti nagyon a kaprot. Hát másképp úgy hát se tudom. Plastika dobozba fagyasztál vele. Hát így van, lefagyasztom, olyan szépen belebírom rakni apránként, hogy négy befagyjon le ez a fagyis dobozba, tudod, olyan szép nagyba belebírom, nem kell összetörnöm se semmi. Sükár vagyok, én mindenkinek megcsinálok mindent, mi? Hát jó van. Nem sükettség, Csiva. Mi van a Ferikéve? Nem tudom, majd máma mennek az orvosok. De hogy máma mennek, azt hittem tegnap voltak. Jó van, akkor majd megmondod. Mi lett, hogy lett. Na jó, leteszem azt, egy-kettő eszik, azt megyünk tovább. Jó? Na, szédesanyám akkor. Igen. De hívlak még.